Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो हमारा उपदेश पूरा आध्यात्मिक है, कुछ भौतिक नहीं है, और वो उपदेश का सारांश है कि आपको स्वार्थी होना चाहिए, आध्यात्मिक स्वार्थ। तो हमारा स्वार्थ क्या है इसको समझना चाहिए। स्वार्थ में दो विभाग है, एक है दुख निवारण और दूसरा है सुख प्राप्ति। तो यदि हम विश्लेषण करेंगे, हम देखेंगे कि केवल मनुष्य जाति नहीं, सब प्राणी और सब कुछ जो वे करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, परंतु दुख मिलते। हम सब सुख चाहते हैं, परंतु इस भौतिक संसार का कठोर नियम है कि जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख के लिए, फिर भी हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में दुख मिलते हैं। जो आज सुखी है, जो सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं धनी हूं, मैं जनप्रिय हूं, मैं विख्यात हूं, मैं बड़ा हूं, तो उसका मृत्यु भी होगा और उसके पश्चात कीट कृमि बन जाएगा, अलग शरीर धारण करना पड़ेगा। तो दुख निवारण कैसे होते हैं? इस प्रश्न पूछना चाहिए। सब बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है यही प्रश्न पूछना। तो आजकल भारत में बहुत बहुत शिक्षा की संस्था है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अलग अलग कॉलेज है। तो यही सब शिक्षा जो होती है, यही सब तथाकथित विद्यालय में, तो वो सब शिक्षा से अविद्या का विकास होता, क्योंकि इस प्रश्न दुख निवारण कैसे होते हैं, इस प्रश्न का पूछना नहीं होते तो उसका उत्तर प्राप्त करने की संभावना नहीं होती है। तो वास्तव बुद्धि का प्रथम लक्षण है इस प्रकार प्रश्न पूछना कि हम सब स्वार्थी हैं। आपको बताना स्वार्थी होने का आवश्यकता नहीं है, सब स्वार्थी है, सब लोग दुख निवारण चाहते हैं और सुख प्राप्ति चाहते हैं, परंतु इस भौतिक संसार में सुख प्राप्ति का प्रयास में परिणाम से दुख प्राप्ति होते। क्यों क्यों ऐसे होते और कैसे हम दुख से बच सकते हैं और सुख प्राप्त हो सकते? तो सामान्यतः हम सोचते हैं कि कॉलेज जाना, डिग्री प्राप्त करना, जॉब करना, पैसा कमाना, सुखी होना, तो ये सब प्रयास में सुख कहाँ है? दुख होते है। क्यों दुख होते है? दुख का कारण क्या है? यदि हम दुख का निवारण करना चाहते हैं तो पहले उसका कारण क्या है उसको खोजना चाहिए। तो भगवद गीता से हम इस विचार मिलते हैं, और इसलिए भगवद गीता श्रेष्ठ शास्त्र है, क्योंकि वो ज्ञान शास्त्र है जिससे हम हमारा वास्तव स्वार्थ समझ सकते। तो भगवद गीता से हम श्री कृष्ण की कृपा से समझ सकते हैं कि दुख का कारण है इच्छा। तो सब जीव इच्छामय है, बिना इच्छा से जीवन तो नहीं होते। जीव का मतलब जो जीवित है, तो जीवन का एक मुख्य लक्षण है इच्छा। बिना इच्छा से जीवन नहीं होते। ये कपड़े और माइक्रोफोन और बैग ये सब अजीवित है, उसमें चेतना नहीं है, इच्छा नहीं है। जहां जहां चेतना है वहां वहां इच्छा होती है। वो इच्छा वो सभी इच्छाओं के सारांश क्या है, सुखी होना, वो सबसे बड़ी इच्छा। और सभी इच्छाओं का मूल है सुखी होना की इच्छा। तो दुख होते क्यों, इच्छा से, परंतु इच्छा है सुखी होना। तो हम क्या करते हैं जिससे हमारी इच्छा सुखी होना परिणाम से दुख प्राप्ति का कारण होते हैं? तो इस प्रकार प्रश्न पूछना चाहिए। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सार्वभूतानि सम्मोहं सार्गे यान्ति परन्तप। हम इस भौतिक दुखमय संसार में है इच्छा से और द्वेष से। तो कुछ आध्यात्मिक वादी अंग कहते हैं, तो सब इच्छाएं बंद करो। जन्म पुनर्जन्म का कारण है इच्छा, तो सब इच्छा बंद करो, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। परंतु इच्छा है जीव का लक्षण है, तो बंद करने की संभावना नहीं है। तो इच्छा जिसके साथ द्वेष है वो भव बंधन का कारण है। द्वेष क्या है, प्रेम का परिणाम, और प्रेम कृष्ण भगवान के लिए होना चाहिए। हम कैसे सुखी होना चाहते हैं, हम दो हमारे दो वैसे। इस भौतिक संसार में सबसे बड़ी इच्छा है स्त्री पुरुष संबंध से सुखी होना, परंतु वो भव बंधन का कारण है। पुंस स्त्रीय मिथुनि भाव में तम तयोर अहो हृदय ग्रंथि माहु अहो गृह क्षेत्र सुताप्त विचार जनस्य मोहयम अहम ममेति। ये भगवत का एक श्लोक है कि इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष आकर्षण भव बंधन का कारण है, और इससे और सब भौतिक इच्छाएं का विस्तार होते हैं। गृह तो गृहस्थ, तो गृह में रहना चाहिए, तो गृह क्षेत्र और आत्म परिचय करना है देश के साथ। हम भारतीय है, गर्व से कहो हम भारतीय है, और पाकिस्तान में लोग बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा भारत महान, गॉड ब्लेस अमेरिका। अमेरिका में लोग ऐसा बोलते हैं गॉड ब्लेस अमेरिका, तो सब लोग सोचते हैं कि हमारा देश श्रेष्ठ देश है। क्यों? क्योंकि मैं इस देश में जन्म लिया था, तो वो ही प्रमाण है कि यही देश श्रेष्ठ है। और क्या प्रमाण का जरूरत है? यही प्रमाण। और इच्छा होती है कुटुंबों और मित्रों के साथ सुखी रहना और वित्त पैसा, तो ये सब इच्छाएं बाबा बंधन का कारण। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम जितने भी प्रयास करते हैं सुखी होना, सबों से सद्भावना करना, हम इस भौतिक संसार में है द्वेष का कारण से। वो द्वेष क्या है? कृष्ण बहिर्मुख होया भोगवंश खरे निकटस्थ माया तारे जपठिय धन। द्वेष है भगवान के प्रति। तो हम देखते हैं इस घर कलयुग में भी, अभी तक दुनिया में अधिकांश व्यक्ति भगवान को विश्वास करते, चाहे भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी हो, लोग भगवान को विश्वास करते। तो कैसे होते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि हम इस भौतिक संसार में है भगवान को द्वेष करने से? क्योंकि भगवत प्रेम है निस्वार्थ सेवा भाव, अर्थात खुद के लिए कुछ भी प्रार्थना नहीं करना। जीव का स्वरूप है कृष्ण के निस्वार्थ दास, पूरा समर्पित दास। यदि हम कुछ सुविधा चाहते हैं भगवान से, तो वो दास्य भाव नहीं है, वो व्यथा है। मैं कुछ सेवा करूंगा भगवान की, और उससे भगवान से विनिमय से कुछ सुविधा मिलूंगा, तो ऐसी बुद्धि भक्ति बुद्धि नहीं है, वो बाजार की बुद्धि है। और इस प्रकार हम भगवान को हमारे नौकर बनना चाहते, तो मैं इतना सा सेवा की तो अभी भगवान तो मेरे लिए कुछ करना है, तो ये भक्ति नहीं है। तो ज्यादातर तो भक्ति का नाम में चलते है, वो वास्तव में भक्ति नहीं है, वो भगवान से कुछ लाना की इच्छा है। और हम जितने भी सद्भावना बोलते रहते हैं, तो वास्तव में सब लोग का प्रथम विचार है तो कैसे मैं सुखी हूं। तो सुखी होना सबकी इच्छा है, परंतु कैसे सुखी होना उसको समझना चाहिए। तो भगवान है सर्वोत्तम, वही प्रभु है, वही ईश्वर है, और कि हम भगवान के दास है, इस वास्तव तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम कुछ भी चाहते हैं भगवान की सेवा के बाहर, वो अभक्ति है। तो अलग विचार, भगवान की सेवा के भिन्न कुछ भी विचार रखना, वो बाबा बंधन का कारण है, वो दुख का कारण है। हम बार बार जन्म लेते क्यों? क्योंकि हम भगवान से पृथक होने से सुखी होना चाहते, जो संभव नहीं है। क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के दास हैं। इसलिए भगवद गीता की अंतिम वाणी है भगवान श्री कृष्ण की, सर्वधमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो पूरा समर्पित होने चाहिए श्री कृष्ण के चरणों में। तो कैसे हम आत्मसमर्पण कर सकते? तो हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान कृष्ण में। यदि हमारा पूरा विश्वास नहीं है, हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि बच्चे शिशुओं तो माता के गोद में बैठते हैं, वो पूरा विश्वास है कि मेरी माँ तो कुछ बड़ाई मुझको नहीं करे। तो यदि हमारा पूरा विश्वास है भगवान में, तो हम आत्मसमर्पण करेंगे। परंतु यदि वो विश्वास नहीं है, तो समर्पण करना संभव नहीं है। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सभी पुण्यवान जीवों को आश्वस्त किए हैं कि भगवान अर्थात कृष्ण शरण्य है, अर्थात उनके चरण में शरण लेना हमारा स्वार्थ का कारण है। शरण्य भगवान कृष्ण का एक नाम है, शरण्य, उनके चरण में शरण लेना चाहिए। और उनके चरण में शरण लेने से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो, कुछ भी हानि नहीं हो। आत्मसमर्पण का अर्थ है आत्मा स्वतंत्रता त्याग करना और स्वीकार करना कि हम परतंत्र हैं, कृष्ण है प्रभु, हम दास हैं। परंतु वो आत्मसमर्पण में हमारा कुछ भी हानि नहीं होगी, हमारा पूरा लाभ होगा। तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त होंगे और हम श्री कृष्ण की दिव्या सनातन आनंदमयी प्रेममयी लीला में अंश ग्रहण करेंगे। तो दुख का कारण है इस विचार, इस गलत विचार कि मेरी सुख प्राप्ति आत्म कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करने से संभव। तो वास्तव सुख है श्री कृष्ण की सेवा में, और वो सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा करने से हमारा वास्तव स्वार्थ प्राप्त होता है। तो स्वार्थ सामान्यतः हम सोचते हैं स्वार्थ का मतलब पैसा कमाना, बड़ा बिल्डिंग बनाना, दूसरों को शोषण करना, परेशान करना। तो वो असुरों का कोष में स्वार्थ शब्द का अर्थ है, और देवों भक्तों का कोष में स्वार्थ शब्द का अर्थ है विष्णु भक्ति। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज उनके स्वार्थ अभिलाषी परम असुर हिरण्यकशिपु को बताया, नथे विदु स्वार्थ कथिं हि विष्णु, हे असुर वार्य सर्वश्रेष्ठ असुर पिताजी, मूर्जन आप जैसे नहीं समझते कि उनके स्वार्थ होते हैं विष्णु सेवा में। तो कृष्ण भक्ति प्रचार यही है कि ऐसे समझ लो हमारा स्वार्थ होता है, हमारा कल्याण होते है श्री कृष्ण की सेवा में, और वो सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामे, मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर हई चुकी त्वयि। आप सब जरा सा सेलफोन बंद कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं धन जन सुंदरी और सब कुछ जो भौतिक भोग विलासी जन चाहते वो सबों के लिए मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, और मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। मेरी एक ही इच्छा है जगदीश जगन्नाथ कृष्ण कि आपकी अहैतु की सेवा करना का अवसर। अहैतु की का मतलब निस्वार्थ भक्ति। तो उससे प्रेम कृष्ण प्रेम होते, जब तक हमारा कुछ भी अलग इच्छा होते है तब तक पूरी भक्ति जिससे पूर्ण प्रेम होते वो तो संभव नहीं। तो आपका व्यवहारिक जीवन में इसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे हो? आप सब गृहस्थ है तो आप सबका क्या संन्यास लेना पड़ेगा? हाँ, सबका संन्यास लेना पड़ेगा। तो कैसे संन्यास लेना है? तो एक प्रकार संन्यास औपचारिक रूप से संन्यास लेना है, दंड ग्रहण करना और गृह त्याग करना। परंतु संन्यास का वास्तव अर्थ है कि मैं भोगी हूं, वो बुद्धि त्याग करना, कि मैं इस गृह का मालिक हूं, वो बुद्धि त्याग करना, कि इस महिला मेरी सेविका है, वो बुद्धि त्याग करना। तो ये महिला मेरी सहधर्मिणी है ऐसे ही सोचना, और हम एक साथ परम धर्म कृष्ण भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार गृहस्थ होते हुए भी यदि आप गृहस्थ गृहिणी हम दो हमारे दो सब कुटुंब भी सहयोग करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में, तो ऐसी शुद्ध भक्ति औपचारिक रूप से संन्यास लेने से उत्तम है। कृष्ण भक्ति होने चाहिए। तो कृष्ण भक्ति बहुत सरल है, उसमें क्या करना है तो विशेषकर इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये प्रार्थना है, इसका अर्थ है कि हे श्री राधिका भगवान कृष्ण की शक्ति, और हे भगवान श्री कृष्ण मैं आपका सेवक हूं, तो मुझे आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त कीजिए। तो सारा प्रार्थना है, और इस भावना से भक्ति करना चाहिए। तो अभी हम बहुत जन्मों से दुराभ्यास करते हैं, विपरीत भावना से हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, ईश्वरो हम भोगी इस भावना से हम इस भौतिक संसार में रहते, आसुरिक भावना कि मैं ईश्वर हूं, मैं पूरा जगत की भोगी हूं, तो वो विपरीत भावना जो दुख का कारण है उसको निकालने के लिए भक्ति साधना करना चाहिए। सबको भक्ति साधना करना चाहिए, जैसे महान महामंत्र को बोले कि भारत का वास्तव धन है, भारत का वास्तव ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य राय नहीं है, ऐश्वर्य है संस्कृति। भारतीय आधुनिक संस्कृति है बॉलीवुड की संस्कृति, परंतु ऋषियों की संस्कृति वो वास्तव संस्कृति है। और वास्तव भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति साधना करते थे, सुबह सुबह सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना और पूजा या जाप या पाठ या ध्यान कुछ साधना करने हैं। और दिन का समय जो सन्यासी नहीं है, जो गृहस्थी है, उनका स्वधाम पालन करना है, कुछ काम करना है। शरीर यात्रा पीछा थे न प्रसिद्ध अकर्मणः, तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए शरीर का पोषण करने के लिए, पालन करने के लिए। परंतु जीवन का उद्देश्य नहीं है काम करना और पैसा कमाना, जीवन का उद्देश्य है साधना का, भक्ति साधना करना। तो सुबह शाम को साधना करना चाहिए। और आजकल भी यदि आपका संकल्प है आप सुबह और शाम को सभी कुटुंबों के साथ भक्ति साधना कर सकते, तो उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। आरती करना है, नाम जप करना है, और एक महत्वपूर्ण नियम है कि भक्तों कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाते। आजकल एक फैशन है आइसक्रीम पार्लर जाना और ऐसे चाट मिठाई वो सब दुकान से खरीद के लाना, परंतु शुद्ध भक्तों का संकल्प है कि हम कृष्ण प्रसाद के बिना कुछ भी भोजन नहीं लेंगे। तो ये सब नियम है भक्ति में, और यदि हम करेंगे तो हम इस जीवन में दुख से बचेंगे और सुख प्राप्त होंगे। तो जब तक हम इस संसार में है तो तब तक कुछ कष्ट होगा, परंतु कृष्ण भक्ति करने से हम सुख असंख्य कष्टों के बीच में होते हुए भी हम सदैव सुखी होंगे। और वो भक्ति से आत्मसमर्पण करना, उससे हम श्री कृष्ण की कृपा मिलेंगे, भगवान के धाम जाना जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, और हम सदैव चिरकाल में श्री कृष्ण का धाम में रहेंगे। तो यही हमारा वास्तव स्वार्थ है, और इसलिए हमारा प्रचार है सबको स्वार्थी बन जाओ, सबको स्वार्थी होना चाहिए। तो हमसे श्री कृष्ण से श्रील प्रभुपाद से आप शिक्षा ले लें तो आपका वास्तव स्वार्थ है, और वो शिक्षा लेके आप स्वार्थी बन जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।